добрый день. Добрый день. День добрый. День добры. Рады вітаць вас у нашай студыі, шаноўныя сябры, госць кантэксту Людміла Сіманёнак і ў студыі Ціхан Чарнікевіч. І ўсё вас цабарак. Людміла Сіманёнак нарадзілася ў 1975 годзе, скончыла факультэт беларускай мовы і літаратуры Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Працавала настаўніцай беларускай мовы і літаратуры, метадыстам, кіраўніком літаратурна-драматычнай часткі беларускага тэатра «Лялька». Перакладала на беларускую мову творы Гоголя, Чэхава, Панцелеева, стварала вершаваныя сцэнары і тэксты песень для спектакляў, забаўляльных праграм і іншых мерапрыемстваў беларускага тэатра «Лялька». Аўтар трох кніг паэзіі «У люстэрку», «Разгорнуты сусвет», «Незабыты шлях». Пытанне, якое, ну, як мы думаем, дапамагае нашым гледачам раскрыць асобу госця, гэта шлях у літаратуру. Шлях у літаратуру. У кагосьці банальна проста само, у кагосьці ён пакручасты і складаны. Што было ў вас? Адкуль пакліканне пісаць? Якія этапы былі? Хто быў вашым крытыкам? З чаго пачыналася? Ці памятаеце першыя свае спробы? Усё, што тычыцца вось пачатку пісання. Пачалося ўсё ў паставах. Быў там такі Алесь Касцень, працаваў ён у рэдакцыі газеты «Пастаўскі край», тады, мабыць, гэта яшчэ была «Звязда», і было там такое літаб'яднанне. У гэтае літаб'яднанне, зусім яшчэ юнай, літаральна ў 15 год, я прыйшла, там былі старэйшыя паэты, з іх выйшаў, напрыклад, Ігар Пракаповіч, вядомы зараз паэт, і вось там слухала, як яны абмяркоўвалі вершы адно аднаго, што раілі. У першыя нейкія калектыўныя зборнікі «Рунь» сталі браць у тым ліку мае вершы. Гэта было, напэўна, штуршком. Ну, гэта школьныя гады яшчэ, так? Тому гэта школьныя школа. Гады, а потым, ну, ва ўніверсітэце быў Анатоль Мікалаевіч Канапелька, там ужо нейкае літаратурнае асяроддзе Віцебшчыны. У 90-е гады паэзія, ў прынцыпе, была запатрабаваная. Было вельмі шмат сустрэч з самай рознай аўдыторыяй і з моладдзю, бо тады, натуральна, гэта ў студэнцкім асяроддзі віравала, і з больш сталай публікай. Тады вось нават такая салонная лірыка кшталту той, якую пішу я, была рэальна запатрабаваная і ў друкаваным выглядзе, і ў выглядзе выступаў. Вось літаратурнае жыццё Віцебшчыны, ну, от наколькі яно сфармаванае, якое яно было тады і цяпер, вось, якія імёны, можа быць, найперш згадуюцца пра той час, калі вы пачыналі? Вы разумееце, тады, калі я пачынала, гэта былі Анатоль Мікалаевіч Канапелька, гэта быў Владзімір Антонавіч Папковіч, гэта быў Салтук, гэта быў Давід Сіманович. Гэта былі людзі, якія сапраўды добрыя вершы пісалі, і сярод празаікаў, канешне, Франц Іванавіч Сіўко, які насамрэч такое зрабіў у беларускай літаратуры шмат. Ну, але вот цікавы момант такі, вы сказалі пра паставы. Паставы, радзіма паставы. У Віцебску вы апынуліся ўжо вучыўшыся на працы. Так, так. І нават, скажам так, пры раённай, як вы кажаце, газеце, так, ужо існавала такое літаб'яднанне, якое, у прынцыпе, вот, задало гэты штуршок вам у развіцці. Безумоўна, прычым гэта літаб'яднанне было вельмі жывое. Там выйшла некалькі зборнікаў калектыўных, прычым шмат з таго, што там публікавалася, яно было напісана на прыстойным узроўні. Гэта былі зборнікі «Рунь», Алесь Касцень сам уваходзіў у літаб'яднанне «Калоща». Ён пісаў і вершы, і прозу, і пароды. Вельмі шкада, што вось і вельмі шмат надаваў увагі таму, каб раскрываліся іншыя таленты. Ён прыходзіў да нас у школу, можа быць, менавіта яго выступ і быў вось тым, ага, нейкім штуршочкам. Я памятаю, гэта нейкі, можа быць, 87 ці 88 год, і мне на ўсё жыццё запаў ягоны верш пра змяю на грудзях. Прычым пра пад змяёй на грудзях мелася расейская мова. Ён казаў, што гэта ён напісаў у маладосці, што зараз ён так не лічыць, але з усяго сэнса верша вынікала так, што тым, хто пачынае пісаць, ну, вось у той час, угу, што ўсё ж такі варта хіліцца да беларускай мовы. Самае дзіўнае, што па паперах на той час, калі я вучылася ў школе, яна ўсё яшчэ заставалася беларускамоўнай, хаця, мабыць, беларускамоўнай яна не была ў прынцыпе ніколі, толькі на паперы. Але у таварыства беларускай мовы я ўступіла ў 90-м годзе, яшчэ ў Савецкім Саюзе, вось у 15 год. Ну, то бок, вы, калі так глобальна сказаць, беларус вось такі натуральны, да? То бок, з школы, з сям'і, з затачэння. Гэта не тое, што ў школе, прабачце, ў інстытуце, недзе там на пятым курсе вы дазналіся, што існуе. То есть у вас беларускасць такая, яна і ў творчасці, і ў жыцці, ну, скажам, даўняя, натуральная. Натуральнасць я з 16 год, а менавіта з 91 года. Школа ж натуральна расійская мова. Я маю на увазі паставы, бацькі, там, людзі на вуліцы. Ну, вы ж чулі мову? Я вот так гэта мову я чула, але дома мы перайшлі на беларускую мову. Мае бацькі ніякім чынам не звязаныя ні з літаратурным асяроддзем, хаця зараз вось якраз ужо на пенсіі мой тата Іван Сімянёнак шмат піша і піша вельмі цікавых згадак і з гісторыі заходняй Беларусі, з уласнага жыцця, і з вопыту 40-гадовай, больш за 40 год працы ў лясгасе. Але на той час у сям'і карысталіся, прынамсі рабілі выгляд, што карыстаюцца рускай мовай. Правильно, а ў 91-м годзе уся сям'я перайшла на беларускую мову синхронна. Я, тата, мама і трохгадовы брат. То бок, калі мы гаворым пра тое, што называецца творчасцю, вы шлях свой распачалі, ну, ў хорошым сэнсе рана. Кніжка першая, калі з'явілася? Першая кніжка. Вось тут, дарэчы, сябры, ёсць усе кнігі, пра якія мы казалі. «Разгорнецу свет, у люстэрку і незабыты шлях». Вось іх можам тут буйней, там, я не ведаю, як там паказаць. Але вот я трымаю ў руках, это першая. Гэта першая. Першы зборнік. Як з ім было? Як сабраўся? Як выдаваўся? А першы зборнік, дзякуючы фундацыі газеты «Выбар», калі ведаеце, была такая напрыканцы 80-х, у першай палове 90-х. Мы ведаем только савецкую Беларусь. Ці Беларусь сёння. А вось была такая газета «Выбар» і выходзіла доўгі час. А як раптам яны што сказалі? Давайте мы выдадзім кнігу паэзіі. Я з імі супрацоўнічала, дапамагала крышку. Афармляў я Алесь Пушкін. А верстаў чалавек, які стаў маім мужам, Сяржук Серабро. Слухайце, ну вот, сябра, гэта... Алесь Пушкін, на хвілінечку. Кніжка такая. Паслухайце. І выдавалася ў Віцебску? Выдавалася ў Віцебску. Выдавалася ў Віцебску. Як, дарэчы, вось так ачасны Віцебск, вось гэтай полацкай літаратурнай сябрыны, тым же полацкім таварыстам вольных літаратараў, ці былі там дачынялі альбо канкурэнцыя якая-небудзь? Не, ну канкурэнцыі ніякай не было. Вядома, мы вельмі любілі, калі яны прыязджаюць. І на сённяшні дзень засталіся вельмі цёплыя ўражанні і сувязі з імі. Асабліва, напрыклад, з Лерай Сом. Мая апошняя кніга «Незабыты шлях», яна выдадзена менавіта дзякуючы падтрымцы Лерай Сом. Гэта яна камусьці параіла. Хацелася б выдаць яшчэ кніг, а такое пытанне, якое просіцца, ёсць што выдаць ці перавыдаць за бэст, вы б хацелі? Не, што вы, ёсць вельмі шмат твораў. То есть пішацца? Дарэчы, вот былі перыяды, калі мала пісалася, ну а за апошнія 2-3 гады там нармалёвы зборнік можа быць нават два. Ну калі такіх, то там 2-3 можна сабраць, ну але хаця б адзін. Ну ёсць такая фраза, скажам, папсовая, да, што вершы пішуцца калі дрэнна. У вас сітуацыя... Якая? Калі пісаліся вершы вашыя, на ваш погляд, такія самыя плённыя перыяды? Это ўсё ж такі шчасце і камфорт унутраны, ці гэта моманты такія раздарожжаў, нейкіх складанасцяў жыццёвых? Калі піша паэтка Людміла Сімянёнак? А ведаеце, пішацца, калі пішацца. Гэта не столькі залежыць ад знешніх нейкіх абставінаў, колькі ад таго, што вось пішацца, і яшчэ крыху залежыць ад таго, ці ёсць у гэтай самай так званай паэткі час і сілы ўзяць сябе, пасадзіць і запісаць тое, што прыдумалася. Таму што зразумела, што працэнтаў 60, калі не 70, усяго таго, што прыдумваецца вось там у дарозе. Я пакуль па парку Чалюскінцаў пагуляла гадзінку, там ужо нешта нарадзілася, але пакуль я дайшла да лавачкі, яна ўжо і вылецела, і застаўся радок, з якога уже нічога не зрабіў. Сапраўдная паэзія, сябры. Трэба запісаць. Так што большасць прападае. Будзе, можа быць, это будзе верш адным радуком. Ёсць жа ж і такія аднарадковыя, сапраўды. А наколькі вось гэта дапамагае, сапраўды, альбо перашкаджае? Там, ну, мы ведаем, што у вас напружная праца была і ў педагагічным плане, і вось у тэатры. Наколькі гэта дапамагае пісаць вершы ўвогуле? Адно ж другога не датычыць. Хаця зразумела, што калі я працую ў тэатры, ў беларускім тэатры «Лялька», то вельмі шмат прыходзіцца проста вершаваць. Таму што, напрыклад, да спектакля часта патрабуюцца песенькі, тэксты. Але вы гэта размяжоўваеце? Ну, я іх нават сабе не запісваю, вось тое, што пішацца на працы. І, напрыклад, ёсць такі момант. Беларускі тэатр «Лялька» — гэта адзіны цалкам беларускамоўны лялечны калектыў у Беларусі. І вось усе танцавальна-забаўляльныя праграмы, у тым ліку навагоднія, яны праходзяць толькі на беларускай мове. І мне часам да Новага года даводзіцца там 9-11 тэкстаў самых розных, з розных моў. І не тое, што нават перакладаць, а пад музыку адаптаваць да таго, каб пад гэта маглі весяліцца дзеці і дарослыя. То бок некалькі кніг Людмілы Сіманёнак, яны фактычна прайшлі незапісаныя на праграмы. Гэта праграмы, да? Гэта проста праца. Паслухайце, але крыўдна, вот рускамоўнаму тэатру, крадзі не хачу. Глядзі які-небудзь там у Сурыйскім краі тэатр і паціхеньку падтырывай адтуль праграмкі мінулых гадоў. А беларускамоўнаму тэатру, якога вось кшталту можна сакраскрасці, прыходзіцца самому пісаць усё. Падзяліцеся, як вы асвоілі гэтую сферу? Ну, як бы не вынікае з настаўніцтва, да, напрыклад, праца вось у тэатры, у мастацкай частцы. Як што вы зрабілі з сабой, каб стаць спецыялістам такого вузкага профілю? Былі трансфармацыі ўнутраныя нейкія? Не, ну, безумоўна, таму што з педагогікі перайсці ў культуру, гэта... Ну, так вот, да, бярэм настаўніка выдатнага і робім яго загадчыкам мастацкай часткі, і што, і ўсё? І канец в тэатр. Ну, паколькі тэатр мяне не выкінуў у першыя 2-3 гады, то цярпеў тэатр. Так, то ёсць адчуванне, што так ці іначай я прыношу сваю долю карысці. Тэатр — гэта справа вельмі калектыўная, і там усё залежыць ад кожнага чалавека. У тэатры варта захварэць, ну, напрыклад, касцюмеру, і праца тэатра ускладняецца ў некалькі разоў, не для аднаго чалавека, а для ўсіх адразу. І кіраўнік літаратурна-драматычнай часткі таксама, калі ён там працуе, то ён павінен рабіць свой унёсак. Не-не, безумоўна, мы ж не ў крытыку, мы наадварот проста трошкі з здзіўленнем. Это даволі спецыфічная праца і даволі такі вузкі профіль, калі можна сказаць. Што цяперашняму дзіцёнку ці маладому чалавеку цікава? Ну, мне, напрыклад, мяне пытанне гэта паставіла проста ў тупік. Ведаючы дзяцей, якія гуляюць у камп'ютарныя гульні, якія сядзяць у тэлефонах, да, якія глядзяць там вельмі спецыфічны контент, да, інтэрнэтны, тэатр. Чым можа прывабіць сучаснага дзіцёнка тэатр? Беларускамоўны тэатр. Это просто як бы такая інкогніта, па-моему. Яны ў тэатры наогул ведаюць, што там адбываецца, як яны прыходзяць да вас, гэтыя дзеці? Хто не ведае, той і не ведае. Больш таго, у Віцебску нават сустракаюцца таксісты, якія выраслі ў Віцебску і ніколі не былі ў тэатры. Але ў той жа час, напрыклад, да 19-го года не аншлагавых спектакляў у нас не было. У суботу, нядзелю у нас заўсёды зала была запоўненая цалкам. І ў гэтым годзе ўжо, прынамсі, апошнія некалькі выхадных у нас таксама субота, нядзеля людзі прыходзілі і, як у былыя часы, ўжо бачылі, што зноў білет у той самы дзень набыць да нас немагчыма. А якія вось такія найбольш паспяховыя былі пастаноўкі? Ну, калі казаць пра беларускі тэатр «Лялька», і то найперш гэта, напэўна, тэма Караткевіча, таму што вось Віктар Ігнатавіч Клімчук, які стварыў і гэты тэатр і кіруе ім на працягу 36 год, гэта па сутнасці ўсё ж такі тэатр Віктара Клімчука, скажам так, як асноўнага рэжысёра, зараз ставіць яго сын Міхась Клімчук, былі вельмі ўдалыя пастаноўкі Светланы Бень у нас. Ставілі іншыя артысты, іншыя рэжысёры. Але вось што датычыць Віктара Ігнатавіча, то менавіта такая ягоная тэма, якую ніхто так не раскрываў, гэта творы Караткевіча. Гэта «Ладдзя роспачы», якая ў 2000 годзе ўвогуле была прызнаная лепшым беларускім тэатрам са спектаклю ўсіх накірункаў. Гэта спектакль «Скарб». Вы ж калі чыталі казку «Чортаў скарб», то вось там быў Янка, а жонкі не было. А Віктар Клімчук і наш мастак Александр Сідараў, яны прыдумалі андрагіннага персанажа Янка ды жонка, калі акцёр адным бокам іграе мужчыну, а другім бокам жанчыну. Прычым гэты Янка — гэта не мужык, а гэта хутчэй такі ўжо шляхціц, хай сабе небагаты, і жонка ягоная шляхцянка, і там анёл, там чорт. Карацей, гэты спектакль пабываў у Іране, у Турцыі, у Тунісе і паўсюль збіраў самыя вышэйшыя ўзнагароды. Паслухайце, ну гэта цуд. Это цуд. А гастролі, вот вы закранулі тэму, я хацеў спытаць, ёсць магчымасць, ну і наогул запатрабаванасць ездзіць тэатр, да, ваш? ездзіць на фестывалі. Угу. Прычым у самыя апошнія гады ў асноўным ездзіць толькі ў Расію, але ў 90-е гады, ў пачатку 2000-х тэатр аб'ездзіў усю Еўропу і ў Азіі быў неаднаразова, асабліва быў запатрабаваны і пажаданы у Сербіі, Балгарыі, Чарнагорыі, Харватыі, вось там. Аднойчы былі з гастролямі у Францыі, і нават дзеда і Журава ігралі па-французску, а дапытлівага слоніка з перакладам Папковіча ігралі па-нямецку, мюзікл такі. Паслухайце, ну вось касцяк трупы, это зразумела, ну Віцебчукі, так, і я так разумею, я пачу проста, і аўтары віцебскія плённа працуюць, вы і Папковіча згадалі, вы працуеце. То бок, сэнсе, это такі, ну, мясцовы ў харошым сэнсе слова супольны праект, да? Што датычыць аўтараў, то найперш ставіцца класіка, у апошнія гады стала ставіцца літаратура больш сучасная, вось прынамсі Міхась Клімчук, ён любіць такіх больш сучасных аўтараў, напрыклад, ставіў Расіяніна Бартенева, апошняя пастаноўка эстонкі Айно Первік Чарамара, вось толькі прайшла з вялікім поспехам прэм'ера, аказаўся вельмі прыгожы спектакль, нашы артысты ўпершыню вывучылі і заспявалі на эстонскай мове, такога ў нас яшчэ не было. А што вось з часамі, калі пачаліся тыя ўсе пандэмійныя рэчы? Вот, дарэчы. Наколькі гэта ўдарыла? Гэта прымусіла скалануцца, вось тады ўпершыню... Можа згрупавацца. Упершыню за свае там 34 на той час гады існавання тэатр убачыў, што такое, калі ў залі сядзіць 35 чалавек, а аднойчы было нават 11, але спектакляў мы за той год паказалі нават болей, чым звычайна, плюс паставілі два спектаклі, якія могуць ісці на вуліцы, на спортпляцоўках. Можа, ў інтэрнэт штосьці пайшло? А вось інтэрнэт, разумееце, канешне, выкладаем, але тэатр лялек і запіс, гэта рэчы мала сумяшчальныя, гэта ўсё ж такі ў першую чаргу атмасфера. А што сказаць крытыкам, людзям, скептыкам нават, я не крытыкам, канешне, скажу, скептыкам, якія гавораць, што наогул мастацтва традыцыйнае, да, ў выглядзе папяровых кніг, спектакляў у зале і так далей, гэта ўсё, так бы мовіць, ну, уходящая натура, да, што ўсё будучыня ў інтэрактыве, ў нейкім інтэрнэтным, у гэтых 3D, 4D, 5D тэхналогіях, у тэатраў ёсць будучыня, у лялечных, у звычайных тэатраў, на ваш погляд. Чалавек сучасны, ну, як бы адкрытая душа яго да гэтага. Разумееце, калі б я кожную суботу і нядзелю не бачыла тых 120-150 гледачоў, якім гэта патрэбна, і якія прыязджаюць на дзіцячыя спектаклі, вось да нас прыязджае група з Полацка-Новапалацка, іх калі 15 чалавек, у іх на іх усіх адно дзіця, якому ўжо 13-14 год, і яны прыязджаюць на пастаноўкі у тым ліку дзіцячыя. То есть яны карыстаюцца гэтым дзіцёнкам, яны ўзялі яго ў закладнікі і ездзяць у тэатр. Цынічна. На дзіцячыя спектаклі. Ну, у нас ёсць ўсё ж такі 11 спектакляў для дарослых. Ого. Вось. І робяцца вельмі цікавыя адмысловыя тэматычныя праграмы. Напрыклад, у гэтым годзе мы гукалі вясну. Зараз мы святкавалі дзень лялечніка і дзень шчасця, новай прэм'ерай Чарамара, таму што там асноўная тэма гэта тое, што шчасце можа напаткаць чалавека ў нечаканы момант і ў нечаканым выглядзе і ў вельмі познім узросце. Хаця гэта для дзяцей. Пані Людміла, мне пытанне такое. Вот глядзіце, калі беларускі паэт, ну, сярэднестатыстычны, піша свае творы, да? Ну, добра, выдае ён кніжку, недзе адбываецца прэзентацыя, вось ён прачытаў, прыйшло там колькі гледачоў, ну, ён кніжачку склаў, на палічку паставіў, і, в прынцыпе, вось яго вершы, яго голас, ён як бы з закрытай гэтай кніжкай з старонкамі і замёр. Вы маеце магчымасць чуць сябе вуснамі актораў, да, ў сваіх вось тых сцэнарах, пастаноўках, праграмах. Ёсць адчуванне такой большай сатысфакцыі, большай рэалізацыі, да, чым проста вось у варыянце напісання кнігі. Вы прыходзіце і сядзіце ў зале там: "О, это ж я". Это ж я, ох, я магу. Ёсць адчуванне, што гэта больш проста, чым напісаць тэкст і выдаць яго на паперы. Напэўна, не, гэта проста нейкія розныя сферы. Ну як, ну вы, то есть, вы ж ведаеце, што гэта вы, вот вашымі вуснамі іншых людзей, што дзень, там, што суботу, што пятніцу прамаўляюцца радкі з вашых твораў. Скажам так, што яны, іх некалі напісала я забываюся да трэцяга паўтора дыскатэкі. То есть вы, в принципе, адстаронены на это глядите? Ну, але калі взять ось потенциал у Воголя. Вот есть Витебск театральный, там 150 человек каждую субботу, не купить квиток. А вот Витебск литературный, он может иметь такие потенциалы? Что треба, каб ломились на литературную импрезу? Вот вы сказали, что у вашем юнацтве нават суполка у поставах, яна давала отчувание запотребованности. Ну, але сегодняшний свет. Вот. Может у Витебску собраться 150 человек послухать верши? Послухайте, ну, коли до нас у Витебск приезжали Бураукин, Бородулин, у нас яны избираются, и коли до нас приезжая с презентацией новой книги у Владимира Орлова, у нас их и 300 может собраться. Угу. Это не проблема, это пытание только рекламы. Разумеете, коли добрая литература и добрая реклама этой литературы, то все будет. Давно у нас в гостях не было человека, который так оптимистично глядел на свет и так патриотично оборонял свой родной город. Люди приходят и говорят, да, ну, никто ничего, все, я не буду. А тут оказывается, что просто питание рекламы. Супер цікаво. Скажите, Криласка, коли все так добро у Витебску, и у театры, и у творчести, чего не хапает вот сучасному творцу, на ваш погляд, у сегодняшнем дни? Вот есть люди, которые, ну, скажем так, складают ручки и говорят, ай, писать не буду. А про что реклама? Да, нема сенсу. Вот коли рекламу откинуть. Что порадить творцам, которые скептично глядят на сегодняшний свет? Откуда вы берете оптимизм, вот, на самом речь? Послушайте, оптимизм такая штука, что без его у такие моменты, ну, как, например, зараз... Як апошні 100 годов. Як апошні. В принципе, усе ты... стагоддзі беларускай гісторыі, якія працягваюцца, я вот была, напрыклад, упэўнена, што пакаленне маіх бацькоў будзе першым пакаленнем, якое здолее прайсці свой шлях жыццёвы і не напаткае на гэтым шляху вайны. Я зусім недавно была гэтым упэўненая. Ну, тым не менш, ну, без аптымізму жыць немагчыма. І калі не шукаць выйсця, не шукаць шлях да тых, да каго можаш знайсці шлях. Зразумела, што зараз аўдыторыя там паэзіі, беларускай паэзіі, гэта зусім не тая аўдыторыя, якая была, скажам, напрыканцы 80-х, пачатку 90-х гадоў. Але яна ёсць. І трэба ісці да тых, да каго можна дайсці. І чытаць ім і слухаць іх і ўзаемадзейнічаць з імі і несці тое, што табе дорага, да тых, хто здатны гэта ўспрыняць тым ці іншым шляхам. То бок не здавацца. Грукацца, да. Прынамсі спрабаваць дайсці ўвогуле да гэтых людзей. Да. Пытанне, як іх знайсці? Як іх знайсці і, ну, скажам так, патрапіць у аудиторию, где там, скажем, больше за 5 человек можно собраться. Так само такие есть проблемы у Витебску, так, ну, и у Минску. Безумно, как повсюду. Пані Людмила, вот вы расповели про то, что вы в свой час пришли и нашли подтримку литературы. Назвали имены цікавые и земляков, и людей в целом цікавных. А скажите, пожалуйста, вы зараз, вот живучи у Витебску, сутыкаючися с аудиторией школьников, да, например, с коллегами, литераторами, чуете и бачите новые молодые имены, может быть? Может быть, кто-то грукается в литературу, и вы ведаете, что расте вот это поколение, не ведаю, будущих поэтов, будущих театральных там сценаристов, бог ведает. Есть люди, яким это потребно? Сирот ты, кому 10, 12, там, 15? Вы разумеете, самое крыўдное, что я не есть, а крыўда у тым, что и я, и мои ровесники, мы зараз не маем не то того внутреннего ресурсу, не то тех магчимостей, каб створить. Ну, там было просто. Литературное объединение запрошая, друкуется у газете обвестка, у стольки запрошает их, кто... Великими литрами, все официально, все надеянно, спокойно. Так, а теперь? Где и як зараз? Зараз, конечно, коли трапляешь аудитории, бачиш людей, якія пишуть, якія думають, якія спробують, якія навод критику уже спробують писать там у старейших класах. Навученцы того ж коледжа мастацтва, у сирот їх вельми шмат думаючих людей, якія могуть писать і верши, і прозу, яким гэта цікава. Але ж стварыць нейкую такую нармальную суполку, як вось тое, што я бачыла напрыканцы 80-х, пачатку 90-х год. Сама я, відаць, не маю ресурсу і тых арганізатарскіх здольнасцяў. Ну і, на жаль... Ну тут спрыянне надо, тут жаданне мала, тут мусіць быць пляцоўка канкрэтная, афіцыйная, нармальная пляцоўка. І... У гэтым плане у Віцебску, канешне, маецца карт-бланш у прадстаўнікоў рускамоўнай паэзіі. У іх ёсць такая пляцоўка ў апошнія гады, ёсць чалавек, які можа гэтым займацца. Калі не сакрэт, што за назва, можа, якая, як гэта гучыць як-небудзь? Олег Сяшко і літаратурнае аб'яднанне «Літкафейнік». Ну, будзем, я, на жаль, не абазнаны, буду мець на ўвазе. Всё роўна не ўдалося засмуціць госцю мне сваім пытаннем, всё роўна пазітыўна всё, халяр. Ну, так. Не, я магу паплакаць. Не, паплакаць мы можам самі. Ну, вось пра кнігу ўсё-такі, можа быць, пары слоў. Апошняя кніга выходзіла ўжо даволі даўно. Ці бачыцца абрысы новай? Можа быць, ёсць назва, ёсць задума, што туды павінна ўвайсці? Якая яна будзе вось у вашым уяўленні? Чаго не ведаю, таго не ведаю наконт назвы. Я якраз такі адношуся да таго ліку літаратараў, якія назвы нават вершам я вельмі рэдка даю. Большасць маіх вершаў ніякіх назвы не маюць. Не кажучы ўжо для кніг, то вось у апошняй кнігі тут написано «Незабытый шлях», вось тут написано «Незабытые шляхи», а что написано тут? А тут написано «Без назвы». Ну, гэта ўжо амаль постмадэрнізм. Это цікава. Ну, мы б все б хацелі выпытаць, каб выйсці на такі пазітыўны момант, што мы паабяцаем гледачам, што калі ўсё складзецца і ўсё будзе добра, то праз пэўны час з'явіцца кніжка, якая вось упрыгожыць гэтую, так бы мовіць, персанальную серыю новым томікам. Вершы ёсць, нават, я думаю, на дзве кніжкі. Там можна так іх трошкі тэматычна разабраць. Ну, або зрабіць адну з дзвюх. З двума раздзеламі, так. Ну, будзем спадзявацца, што ў тым ці іншым выглядзе кніга «Спадарыня Людмілы» пабачыць свет, і мы зможам сустрэцца зноў і пагаварыць пра яе. Ну, а чытач, адпаведна, пазнаёміцца з творчасцю. Што ж, дзякую вам за размову. Сёння ў нас у праграме «Кантэкст» была паэтка, сценарыстка, тэатральны дзеяч Віцебска Людміла Сіманёнак. Дзякуй вялікі. Не кожная птушка вяртаецца з выраю, не кожны прачнецца барсук з-пад сасны, ды цешыцца сэрца надзеяю шчырую, што нехта ўсё ж дажыве да вясны. Вясна садрала лахманы са смецця, вадою змыла рэшту цішыні. Твайго Парыжу не было на свеце, твая Москва згарэла ў вагні. Прышпілены, як фотаздыма краю, часопіса шматочак да сцяны, бясконцая дарога абяцае збаўленне ад пакуты і віны. Ісці яе няма патрэбы пільнай. Да неба нават песня не ляціць, не вые воўк у лесе каля вільні, і гейналіст у Кракаве маўчыць. Прызнайся і павер сабе нарэшце, бо ведаў ты і ў маладыя дні. Твайго Парыжу не было на свеце, твая Москва згарэла ў агні. Казалі блазны каралю, абараняй сваю зямлю, чужое прыхапі нам троху, хоць бы на поле для гароху. Ля неспакойнае мяжы адзінарога беражы, бязладна ў корчмах не бузі, нам марцыпанаў прывязі, а для ўласных інтарэсаў вазьмі ў закладнікі прынцэсу і з ёй вандруй сабе год 20, а зрэшты можаш не вяртацца. Мы тут за шырмай, спакваля, другога зладзім караля. Любое празмернасці я ўнікаю, у лагодны хаваюся тень, і ўсё ж падымуся да самага краю у самы спякотнейшы дзень. Насельнікаў ветру хвастом збаламучу, парушу гнілую мяжу і гронкамі промняў бліскуча балючых свае плаўнікі загружу. Данесці гарачымі я іх не мару, усё ж не святы пілігрым, хай тым, хто на дне, пасвятлее ад жару апёкаў на целе маім. Мой цмок жыве ў глыбокім акіяне, куды з вышыні ў промень не дастане, і п'е струмень падводныя ракі, і песціць неабдымныя бакі, і жывіцца мільёнам трылабітаў, сучаснікаў гісторыі забытай, калі я валадарыла зямлёю, паловай мора, шчасцем і табою. Лістота, як падраны парашут, вісіць у небе, тоячы трывогу, на дне ракі імя тваё пішу, каб зоркі не заўважылі нічога. Шчупак драпежна зыркае здаля, а хваля ў веры травою круціць. Нас не сурочаць неба і зямля, бо вецер дна не можа скаламуціць. Русалка спачувальна падміргне, хоць ведама, ёй справы дужа мала, ці хутка твань руку маю глыне, што неабачліва імя тваю пісала. Пры неадкладнай патрэбе знайсці крыніцу ці ключы, не варта ўзірацца ў неба і зораў пацеркі лічыць. Пярлінкі росу ўзіхатліва разважнаму падкажуць след. І можна, можна быць шчаслівым, пабачыць негасцінны свет і шанаваць чужыя скарбы з пяшчотай чуйнай да таго, хто патаўчэў у аскепках фарбы прытулку цёплага твайго.